Stvarno sam ostavio kuću, sjećam se, jesen je bila na pragu mog detinjstva, majka je suze lila. Stvarno sam ostavio kuću, sjećam se, jesen je bila na pragu mog detinjstva, majka je suze lila. Nije lako druže moj, u tuđini biti sam. Kako mi je bez najdraži, to ja samo dobro znam. Nije lako druže moj, u tuđini biti sam. Pesme, srce nek tiho plače u ovom tuđem svetu, pesme nam život znače. Pevajmo naše pesme, srce nek tiho plače u ovom tuđem svetu, pesme nam život znače. Nije lako druženo, u tuđini biti sam. Kako mi je bez najdraži, to ja samo dobro znam. Nije lako druženo, u tuđini biti sam. Dobro znam. Pravi mi društvo noćas uz čašu dobrog vina. Znam i tebi je teško, daleko je domovina. Pravi mi društvo noćas uz čašu dobrog vina. Znam i tebi je teško, daleko je domovina. Nije lako druženo, u tuđini biti sam. Nije lako, brate moj, u tuđini.